Chodzi natychmiast. Irigasin. Wyrób medyczny do płukania zatok. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 15 lutego. Jest siódma. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Andrzej Duda oficjalnie rusza z kampanią. Jego rywale w wyścigu do Pałacu Prezydenckiego ogłosili hasła swoich kampanii. W marcu w unijnym Trybunale wysłuchanie stron w sprawie wniosku o tymczasowe zawieszenie działalności Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Wiatr znów da się we znaki. To ze sprawą Niżu Denis. Nabiera rozpędu kampania przed wyborami prezydenckimi. Konwencja PiS-u w Warszawie ma oficjalnie zainaugurować kampanię Andrzeja Dudy. Każda kampania, dobra kampania, udana kampania musi zaczynać się mocnym akcentem, a potem ten mocny akcent musi być powielany. Musi być utrzymywane tempo w trakcie prowadzenia kampanii. Będzie naprawdę dużo, dużo osób i to będzie naprawdę wydarzenie dużej rangi. Mówił poseł PiS-u Paweł Lisiecki. Konwencja Prawa i Sprawiedliwości rozpocznie się w południe w hali Expo w Warszawie. Kontrkandydaci Andrzeja Dudy zaprezentowali hasła swoich kampanii. Nadzieja dla Polski to hasło kandydata Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysława Kosiniaka-Kamysza. Tej nadziei potrzebują młode rodziny, które marzą o jak najlepszym wychowaniu swoich dzieci, żeby zostawić Polskę lepszym krajem niż go zastaliśmy. To jest moja ambicja, to jest moje zobowiązanie. Prawdziwa prezydent, pewna przyszłość to z kolei hasło kampanii Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, kandydatki Koalicji Obywatelskiej na prezydenta, mówi szef jej sztabu Bartosz Arłukowicz. Polska potrzebuje też pewnej przyszłości. Dlatego dzisiaj wyruszamy w tę wielką kampanijną podróż z Małgorzatą Kidawą-Błońską. Podróż, która skierowana jest do ludzi dobrej woli. Wybory prezydenckie 10 maja. Sejm przyjął ustawę budżetową na 2020 rok. Zakłada zbilansowanie dochodów i wydatków, które mają wynieść po 435 miliardów 300 milionów złotych. Posłowie uchwalili też ustawę wprowadzającą opłatę od napojów słodzonych i tzw. małpek, czyli alkoholi w małych opakowaniach. Małgorzata Naukowicz. O przyjęcie projektu ustawy apelował wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. 100% naturalne polskie soki owocowe, szanowni państwo, nie są objęte jakąkolwiek opłatą. Podobnie nie są objęte jakiekolwiek napoje, które nie zawierają dodatku cukru. Koalicja Obywatelska chciała odrzucenia projektu ustawy w całości. To żadna promocja zdrowia. To są dwa nowe podatki. Pytam, dlaczego? Odrzucono wszystkie poprawki, które chociaż trochę chciały wprowadzić do tej ustawy promujące zdrowie zapisy. Mówił poseł koalicji Jarosław Urbaniak. Ustawa trafi teraz do Senatu. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Unijny Trybunał Sprawiedliwości wyznaczył na 9 marca wysłuchanie stron w sprawie wniosku Komisji Europejskiej o tymczasowe zawieszenie działalności Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Polski rząd i komisja będą mogły wówczas przedstawić swoje argumenty. Następnie Trybunał wyznaczy datę orzeczenia. Władze w Warszawie przekazały w czwartek do Trybunału odpowiedź w sprawie wniosku Brukseli. Wniosły o jego odrzucenie. Komisja Europejska skierowała wniosek do Trybunału pod koniec stycznia. Argumentowała, że nie ma gwarancji bezstronności i niezależności Izby Dyscyplinarnej, która składa się wyłącznie z sędziów wybranych przez nową KRS, a jej członkowie są powoływani przez polityków. Ponad 1500 osób zmarło w Chinach w wyniku zarażenia koronawirusem, podała Narodowa Komisja Zdrowia. W całym kraju liczba zarażonych przekroczyła 66 tysięcy. Władze Pekinu od dziś wprowadziły obowiązkową kwarantannę dla osób wracających do miasta. Ze stolicy Chin Tomasz Sajewicz. Osoby, które powracają do Pekinu, mają poddać się obowiązkowej 14-dniowej kwarantannie w warunkach domowych. Dziennik pekiński podał, że osoby, które nie zastosują się do nowych regulacji, będą karane. Kwarantanną na pewno objęci mają być mieszkańcy powracający do Pekinu z różnych zakątków Chin. Nie wyjaśniono jednoznacznie, czy kwarantanna obowiązuje też osoby powracające do Pekinu spoza chińskich granic. W piątek w Hubei odnotowano kolejne 139 zgonów związanych z infekcją koronawirusem. W całych Chinach, według danych oficjalnych, stwierdzono kolejne 2641 przypadków zarażeń. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. W weekend znów mocniej powieje wiatr. To za sprawą niżu Denis, który pojawił się nad Polską, tłumaczy synoptyk Jakub Gawron. Spodziewamy się, że w niedzielę porywy wiatru będą dochodzić do 60-65 km na godzinę, ale w obszarach podgórskich i nad morzem ta prędkość może dochodzić nawet do 80 km na godzinę. Później w nocy z niedzieli na poniedziałek najsilniejsze porywy wiatru spodziewane są w obszarach podgórskich i te mogą dochodzić nawet do 90 km na godzinę. Zrobi się cieplej, dziś do 9 stopni na Dolnym Śląsku, a w niedzielę do 14. To był serwis Trójki. Informacje sportowe. Mateusz Fusiarz. Od piłki zaczynamy. Najpierw tej z boiska, a później jeszcze zajrzymy do jednego z gabinetów klubu Premier League. Tam gorąca noc. Cóż, gorąco od emocji raczej nie było w spotkaniach ekstraklasy. Wygrywali gospodarze. Górnik Zabrze 2-0 z Arką Gdynia, Lechia Gdańsk 1-0 z Piastem Gliwice. No i co ciekawe, w obu meczach zobaczyliśmy po jednym karnym, którego ani Igor Angulo, ani Flavio Paisao wykorzystać nie zdołali. Ale później i tak trafili do siatki, także złota zasada gramy do końca się sprawdziła. A co się tyczy przegranych, Arka może po tej 22. kolejce spaść na przedostatnie miejsce, ale tak to wygląda, jak się ma problem nawet ze stworzeniem sobie sytuacji, nie mówiąc już o skuteczności. Graliśmy moim zdaniem bardzo dobrze, tylko bez bramki. Nie pamiętam takiej żadnej jakiejś setki w naszym wykonaniu, żeby mogliśmy coś strzelić Górnikowi. Mówił Bawels Steinbors. Za granicą też mecze i grali Polacy. Kamil Glik na boisku był 90 minut, a Monaco 1-0 pokonało Montpellier. 4-0 Borussia Dortmund rozbiła Eintracht, a pierwszą z bramek zdobył Łukasz Piszczek i jak Glik grał cały mecz. Valencia 2-2 zremisowała z Atletico Madryt, to już w La Liga, a w Premier League Wolverhampton bezbramkowo zremisował z Leicester. Chociaż w Anglii akurat o tym remisie mówi się względnie mało, właściwie nic. Mamy tu jakichś kibiców The Citizens? To współczujemy. Manchester City z załamaniem finansowego fair play został wykluczone z Ligi Mistrzów na 2 kolejne sezony. City miało wykonać sztuczkę i podpisać duży kontrakt sponsorski. Na papierze był to kontrakt z liniami lotniczymi Etihad, ale w praktyce większa część pieniędzy została wyłożona przez właściciela klubu, bo właściciel klubu to Sheikh Mansour z rodziny królewskiej rządzącej Emiratem Abu Zabi, rodziny, która kontroluje też linie lotnicze. Rzekoma sztuczka księgowa wyszła na jaw dzięki e-mailom opublikowanym przez niemiecki dziennik Der Spiegel. Podkreślmy jednak, to nie koniec. City idzie teraz do Lozanny. Cała nadzieja niebieskich w sportowym sądzie arbitrażowym. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Zmieniamy dyscyplinę, teraz siatkówka. Dwa mecze plus ligi wczoraj. Trefl Gdańsk 3-0 ograł Kuprum Lubin, AZS Indykpol Olsztyn 1-3 przegrał ze Ślepskiem Suwałki. W końcu będzie medal reprezentanta Polski na zapaśniczych Mistrzostwach Europy w Rzymie. Magomed Muradgadżijew awansował do finału kategorii do 70 kg w stylu wolnym. W półfinale pokonał Gruzina Mirze Szkulukię. Czy mam już 3 miesiące diety, już trochę mniej ważę jak zawsze, dużo mniej i dlatego może tak trochę bałem się, może masy tam nie będę starczało, ale oddychałem dobrze, myślę, że jutro też trzeba tak zawalczyć od początku i ma być było dobrze. A jutro, to oczywiście dziś, w finale rywalem Gadżijewa będzie Azer Aga Hussein Mustafajew. Na koniec koszykarski Puchar Polski. Znam już wszystkich półfinalistów. Stelmet Zielona Góra zagra z Polskim Cukrem Toruń, a Hydrotrak Radom zmierzy się z Anwilem Włocławek. Szczegóły za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Uwaga na oblodzone drogi i chodniki w centrum Polski. Synoptycy wydali ostrzeżenia dla Mazowsza i części województw łódzkiego i lubelskiego. Na północnym wschodzie jazdę mogą utrudniać mgły. Sobota z przewagą chmur, ale będą też przejaśnienia i rozpogodzenia. Słaby deszcz na północy. Dziś maksymalnie od 3 stopni w Suwałkach do 9 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wciskamy gaz do dechy? Zawsze. Teraz też. Teraz ciśniemy tak, że aż podłoga jest wyciśnięta. Z jaką prędkością? Prędkość nie ma znaczenia. Prędkość powinna być zawsze maksymalna. My to nazywamy w motorsporcie do odcięcia. A co ma znaczenie? Znaczenie? A? Miłość znaczenie ma, empatia. To wszystko ma znaczenie. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie kierowca rajdowy Krzysztof Hołowczyc. Zapraszam w sobotę po 8. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Media Expert kupuj smartfony, laptopy, telewizory smart i sprzęt AGD w promocji, a za wydane 500 zł dostaniesz aż 60 zł na następne zakupy. Zyskaj nawet 1800 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Pani doktor, Jasia boli gardło, a ja w aptece zauważyłam gumy rozpuszczalne na ból gardła Naturcept Med. To dobry wybór? Nawet bardzo dobry. Guma rozpuszczalna Naturcept Med Gardło to wyrób medyczny. Szybko rozpuszcza się w jamie ustnej i skutecznie powleka błonę śluzową gardła. Dzięki temu łagodzi ból i leczy podrażnienia. Jaś uwielbia gumy. Więc może mu pani śmiało podać gumę Naturcept. To doskonałe rozwiązanie na ból gardła nie tylko u Jasia, ale u wszystkich dzieci już powyżej 3 roku życia. Naturcept Med pysznie smakuje, gardło kuruje. Kto powiedział, że jesienią i zimą mamy mieć mniejszą odporność i musimy zrezygnować z aktywności w plenerze?

To Leon Bridges, to trójka, 14:15, kwadrans, tak, kwadrans po siódmej. Przepraszam, że taka jestem trochę zdezorientowana, ale zaczytałam się, bo państwo piszą. I tak, ja zdaję relację teraz. W Krakowie bez mgły, przynajmniej w centrum, trójka na plusie i miasto się budzi, tak pisze pani Dagmara. Pan Maciek z Kruszewni pisze, że za oknem perspektywa pięknej, słonecznej pogody, dostałam zdjęcie jako dowód. W Podkarpacie za oknem szaro i zimno, ale pan Łukasz pozdrawia bardzo ciepło. Ja przekazuję państwu również te pozdrowienia. A za oknem w Pieninach jest wilgotno i trochę śniegu. I pan Antek i tata. Antek i tata na feriach pozdrawiają nas. My też kłaniamy się serdecznie i bardzo nisko i bardzo, ja przynajmniej zazdroszczę tych ferii w górach. No to teraz taką sobie trochę zrobię przyjemność, żeby tę zazdrość do na przykład jazdy na nartach trochę stłumić. Zaśpiewa teraz dla nas druh Tomek Wertz. No i państwo już pewnie doskonale wiedzą, czego to będzie zapowiedź. Pusza dym, szare kłęby. Powiedz mi sąsiedzie, dokąd że ty jedziesz? Pojadę do Szklarskiej Poręby. Jadę tam do lasu, jadę do Sarenki, jadę sobie zbierać grzyby. Będę się opalać, będę w słońcu walać, nie poparzą mnie pokrzywy. Dam mamusi spokój, spokój tatusiowi, niechaj sobie raz odpoczną. Jedno mnie ciekawi, co oni beze mnie, co oni beze mnie poczną. Kto im będzie zbierał okurzy ze stołu na błękitną ciężarówkę? A gdy zginie igła albo szpulka nici, wyślę pod krzesło taksówkę. Kto syreną wyśle szybkie pogotowie, poproszę kot bólu głowy. A po tę ostatnią zabawkę pod stołem zbierzesz w straż ogniową. Jedzie pociąg, jedzie, wiezie ludzi, wiezie, puszcza dymu szare kłęby. Powiedz mi sąsiedzie, dokąd że ty jedziesz? Pojadę do Szklarskiej Poręby. Dziś jadę do lasu, jadę do Sarenki, jadę sobie zbierać grzyby. Po raz pierwszy jadę do prawdziwej stacji, jadę pociągiem prawdziwym. No i tak właśnie dojechaliśmy. Jadę pociągiem prawdziwym, śpiewał druh Tomek Wertz. To z płyty Marka Grechuty piosenki dla dzieci i rodziców. Tu trójka, 17-18 minut po siódmej. No tak, po tej piosence to już nic innego być nie może, tylko pocztówka dźwiękowa ze Szklarskiej Poręby właśnie. Trójka górą. Bo tam trwa szósty festiwal Trójka górą właśnie. Wczoraj w dzień zakończyła się, wczoraj cały dzień nasz trójkowy w Szklarskiej Porębie zakończyła lista przebojów na żywo ze skweru radiowej Trójki. Było też spotkanie z pogromcami mrozu, a każdy, kto chciał, mógł spróbować swoich sił i wykąpać się w bali z wodą o temperaturze 2 stopni. No dzisiaj kolejny dzień atrakcji. Ja już państwu trochę o tym wspominałam, ale przypomnę. W tym spotkanie Barbary Marcinik z Piotrem Frączewskim i Ryszarda Jaźwińskiego z Katarzyną Figurą. Na żywo również Myśliwiecka 357, a na wieczór zapowiadamy koncert Ralfa Kamińskiego. Poza festiwalowymi atrakcjami Szklarska Poręba ma w swojej ofercie niezwykłe miejsca, które również warto odwiedzić. I jednym z nich jest Muzeum Ziemi, po wejściu do którego od razu rzuca się w oczy wielki głaz. A co to za głaz, opowie Maja Naumowicz, przewodniczka. Jest to fragment pochodzący z kamieniołomu w Lubiechowej, ze stygniętej takiej magmy spod ziemi. I w tej jej masie widzimy migdałowce, jak rodzynki w cieście, większe, mniejsze, wypełnione kwarcem, wypełnione agatem. Jest to taki poglądowy nasz okaz, że czasami kopiemy kamienie takie zupełnie zwykłe, niepozorne, a w coś w środku może być bardzo ładnego i potem w naszych gablotach można zobaczyć, jak już taki kamień po wypreparowaniu, wykuciu ze skały i po przecięciu może wyglądać. Tutaj mamy takie zakamarki. Nasze muzeum podzielone jest na dwie części. Dolna część poświęcona jest Walończykom, poszukiwaczom minerałów, którzy przybyli tu w średniowieczu. Mamy więc tutaj różne dziwne przedmioty, jakieś stare kilofy, taczki, jak również dużo takich skrzatów, które tutaj nasz lokalny artysta zrobił. Skrzaty o tyle fajne, bo ubrane faktycznie w stroje, których ubrani byli ówcześni Walończycy, poszukiwacze minerałów. Tutaj mamy płuczkę zrekonstruowaną. W takich płuczkach wydobywano złoto. Błyszczy się, tak? Kto chce, może tutaj sobie okruchy znaleźć. Oczywiście my tutaj podrzucamy odpowiedni taki materiał. Nie jest to prawdziwe złoto, ale piryt, siarczek żelaza, który można znaleźć m.in. pod zakrętem śmierci w dawnych sztolniach pirytu, tutaj w Szklarskiej Porębie. I on przepięknie się błyszczy i ma drugą nazwę właśnie złotogłupców, bo kiedyś mylono go z prawdziwym złotem, ale tego prawdziwego złota też u nas w Karkonoskich, Sudeckich, w ogóle potokach jest troszkę i można je wypłukać. Tutaj mamy z kolei pięknie błyszczącą się gablotę, w której pokazujemy, że czasami w tych skałach jest dużo takich błyskotek, które się nam ze złotem kojarzą. Jest tu błyszcz żelaza, jest tu markasyt. Są to też nasze lokalne, albo tak powiedzmy szerzej, dolnośląskie minerały, ponieważ na przykład ten markasyt pochodzi z kopalni KGHM z Lubina. Co najciekawsze, to są naturalne rzeczy, tak tworzy je natura, właśnie tworząc takie wersje warzyw i różnych innych przedmiotów, które znamy tak po prostu z użytku codziennego. Uwaga na głowę. Tutaj mamy krótką wzmiankę na temat laborantów i alchemików, którzy funkcjonowali u nas w górach. Laboranci najbardziej zasłynęli w XVIII wieku w Karpaczu i byli o tyle znani, że z ziół karkonoskich potrafili robić różne eliksiry i maście, które były bardzo skuteczne i naprawdę pomagały. Tak bardzo pomagały, że sława ich dotarła nawet za ocean i swoje wyroby wysyłali do Ameryki. Później jednak stali się za dużą konkurencją dla współczesnej medycyny i zielarstwo zostało zabronione i powoli laboranci umierali, nie mogąc uczyć kolejnych swoich uczniów i tak ten cech wyginął. Natomiast obecnie jest wielu pasjonatów, którzy kultywują te tradycje, szukają jakichś starych zapisków na ten temat i próbują odtwarzać różne mikstury laboranckie i alchemickie. O tyle ciekawe, że na przykład znaleziono taki przepis jak maść na latanie. I my się śmiejemy, po co taka maść i do czego to miało służyć, ale podejrzewamy, że raczej skład był na tyle wyjątkowy, że człowiekowi po zażyciu takiej maści wydawało się, że raczej lata. With his tea, and we rode motorcycles, blackjack, classic vinyl. Tough girl is what I had to be. He said, take care of your mother, watch out for your sister, and all that when he gave to me with his gun. Second Amendment. Ooh. He always played it cool, but Daddy was no fool.

stars, leaving light. The star shines again upon roads in my eyes gently gaze. The only way you know, for you my yearning lips, for you my gentle hands. The common lights will come as you know they always can. For you my yearning lips, for you my gentle hands. The common lights will come as you know they always can. Wymyśliłem ciebie. To Grzegorz Markowski, ale nie sam, bo razem z nim Mika Urbaniak. Tu Trójka, 29 minut zostało do 8. Bardzo dziękuję panu Tomaszowi. Przysłał zdjęcie, przepiękne zdjęcie. To sarenka chyba jest, tuż przed maską samochodu. Bardzo pięknie. No i też zdjęcie oczywiście mgły, ponieważ pan Tomasz jest z Gorzowa i w Gorzowie mgła również. Ciekawe jak u państwa, można napisać do mnie katarzyna.pruchnicka@polskieradio.pl, ale teraz już czytam, jaka będzie pogoda dziś. W dzień na północy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, możliwe słabe opady deszczu, możliwe również opady mrzawki lub deszczu ze śniegiem. Gdzieniegdzie na pozostałym obszarze może się rozpogodzić. Proszę uważać na mgły, które mogą ograniczać widzialność do 200 metrów, a rano jeszcze, nie wiem czy teraz jeszcze rano, jeżeli chodzi o mgły, czy już nie rano, bo rano te mgły mogą być marznące. Temperatura maksymalna od 3 stopni na północy i północnym wschodzie, około 5 stopni w centrum, no i 9 najcieplej na Dolnym Śląsku, nieco chłodniej w górach. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu także dość silny, na północy i przedgórzu sudeckim porywisty, południowo-zachodni i południowy. Sam Fender teraz dla nas. You were cracking all your fingers with your eyes fixed to the floor. Sounded echoed down the street by the monument you heed. Play God to Sam Fender. Bardzo dziękuję panu Łukaszowi za przepiękne zdjęcia zimy. To taka zima w Krośnie. Przecudowny śnieg po kolana i takie czapy śniegu białego, przepięknego na drzewach i jeszcze słońce do tego. Problem polega na tym, że to są zdjęcia sprzed tygodnia. Tak czy siak, panie Łukaszu, bardzo dziękuję, a my teraz rozprawimy się z groźnymi internetowymi plotkami. Na zdrowie. Dziś będzie o plotkach o koronawirusie. No będzie o tym, co może przynieść w Polsce i Europie więcej szkody niż sam wirus. No i o tym opowiada Agnieszce Furtak-Bilnik Piotr Kościelniak, redaktor naczelny magazynu Focus. Co jest groźniejsze? Epidemia koronawirusa z Wuhan, czy może epidemia fake newsów związanych z epidemią koronawirusa? Moim zdaniem, przynajmniej na razie, groźniejsza jest ta epidemia fake newsów. Otóż jeżeli ktoś śledzi media społecznościowe, spotkał się z różnymi nagraniami teoretycznie pochodzącymi z Chin, gdzie pokazani są lekarze alarmujący o nieprawdopodobnych rozmiarach tej epidemii, o 70 tysiącach zakażonych, o 200 tysiącach zakażonych, o ludziach umierających na ulicy. To są po prostu filmy fałszywe, których celem jest wywołanie paniki albo po prostu zdobycie rozgłosu przez te media, które takie informacje publikują. W samych Chinach już teraz za rozpowszechnianie takich informacji są przewidywane kary. No, sytuacja jest poważna, w związku z tym podsycanie jeszcze tego niepokoju jest kompletnie bez sensu. Do tej epidemii koronawirusa w Polsce na razie przynajmniej możemy podchodzić z pełnym spokojem. Sytuacja na dziś jest taka, że choroby w Polsce nie ma. Eksperci oczywiście przyznają, że to się może zmienić, że pewnie ta choroba do Polski również trafi. Niemniej rozmiary epidemii, tak jak podawane są na Twitterze, chociażby liczone w setkach tysięcy ludzi, są znacznie przesadzone i w zasadzie należałoby takie tweety po prostu zgłaszać jako spam, jako fake newsy. Są przykłady takich fake newsów, które właśnie dotyczą koronawirusa. Pierwszy przykład pochodzi z Chin, mianowicie pojawiły się tam takie pogłoski, że źródłem wirusa wcale nie jest ten targ rybny w centrum miasta, gdzie podobno jeszcze było mięso, tam nietoperzy czy węży. Cały czas to jest sprawdzane, prawdziwe źródło tego wirusa, no ale pojawia się taka plotka, że ten wirus pochodzi z tajnego laboratorium. Właściwie ono nie jest takie tajne, bo my wiemy, że ono tam jest, ale jest objęte po prostu najwyższym poziomem bezpieczeństwa w Chinach. Jest to laboratorium zajmujące się chorobotwórczymi wirusami. Między innymi jest to jedyne miejsce w Chinach, gdzie się można zajmować ebolą. Wynika to z tego, że są tam bardzo specjalistyczne zabezpieczenia uniemożliwiające wirusom wydostanie się. No i ktoś tam w internecie pewnie sobie dodał 2 do 2 i wyszło mu, że ten wirus, skoro jest tak niebezpieczny, to na pewno pochodzi z tajnego laboratorium państwowego, a być może nawet został celowo uwolniony, żeby narobić zamętu. Drugi przykład fake newsów pochodzi z naszego własnego polskiego podwórka, pewnego pseudomedyka, który już znalazł sposób na koronawirusa. Chce go leczyć lewoskrętną witaminą C i wlewami z wody utlenionej. No oczywiście to już nie tylko nie pomoże, ale wręcz może zaszkodzić takiemu pacjentowi, więc to jest szczególnie niebezpieczne, że coś takiego się pojawia. Na szczęście, o ile wiem, już ta informacja została zdjęta i wyśmiana, no ale niewykluczone, że pojawią się nowe jeszcze metody leczenia chińskiego koronawirusa. Dobra wiadomość, i to nie jest fake news, jest taka, że są już przygotowywane szczepionki, które za chwilę wejdą w fazę testów na zwierzętach, a potem z udziałem ludzi, które rzeczywiście zabezpieczają przed zakażeniem takim wirusem. Bardzo dziękujemy, a te plotki bardzo niebezpieczne czasami dementował Piotr Kościelniak, redaktor naczelny magazynu Focus, a cykl Nasz Zdrowie Agnieszki Furtak-Bilnik wraca za tydzień. Archiwalne odcinki można znaleźć na naszej trójkowej stronie. Ja zachęcam Państwa do zaglądania tam. A teraz Jane Callum. Opportunity to get your babe to stay with me. Never thought I'd regret the excuses that I've made. Like a song, it'll fade. If there's music in the night and it's really, really right, it's the only thing I need. It intoxicates your mind, all your troubles left behind. So come on and take my lead. It's not just me who feels it. Music plays a mind trick. Watch me forget about missing you. Takie przepiękne jezioro na Warmii, zamarznięte lekko i takie pięknie oszronione trzciny i jeszcze do tego wschód słońca, który powoduje, że cały ten obrazek jest tak delikatnie pastelowy. Widzieli Państwo? Być może tak, ale ja właśnie mogę teraz dzięki panu Arturowi spoglądać na taki piękny widok. Bardzo dziękuję za tę fotografię i pan Artur donosi, że 2,5 stopnia nad tym właśnie minus 2,5 stopnia nad tym pięknym jeziorem. To trójka, 16 minut zostało do 8. Cisza ja i czas hej. Do ósmej zostało już tylko 12 minut. Teraz Gabriela Darmetko. Na filmach często powtarza się pewien scenariusz. Wielka asteroida ma uderzyć w Ziemię. Zderzenie z nią oznacza koniec ludzkości. Na szczęście trafia się superbohater, który ratuje naszą planetę. A jak jest w rzeczywistości? Czy naprawdę powinniśmy się bać asteroid? Prawdy sprawdzone. No prawda jest taka, że jest się czego bać. To znaczy rzeczywiście asteroidy, czy też planetoidy, jak astronomowie częściej mówią, to są takie drobne obiekty kosmiczne, które rzeczywiście na ogół poruszają się, można powiedzieć, na swoim miejscu. Doktor Weronika Śliwa, Centrum Nauki Kopernik. Są takie dwa główne pasy planetoid. Jeden jest pomiędzy orbitami Marsa i Jowisza, a drugi jest za orbitą Neptuna. Tam jest ich najwięcej. Ale czasami na przykład oddziaływanie wzajemne między nimi sprawia, że no, któraś z nich wyruszy z tego swojego bezpiecznego schronienia i może przelecieć blisko Ziemi, albo wręcz może się z nią zderzyć. Są też zresztą planetoidy, których tory po prostu przecinają orbitę ziemską, na ogół w taki bezpieczny sposób. Ale rzeczywiście jest tak, że od czasu do czasu taka planetoida z Ziemią zderzyć się może. Natomiast rzeczywiście ryzyko wiąże się tylko z takimi większymi obiektami, no choćby kilkudziesięciometrowymi, to już jest coś, to nie może być taki zwykły kosmiczny głaz, bo tak naprawdę takie małe kosmiczne głazy to wpadają w atmosferę ziemską bardzo często. Szacuje się, że w ogóle w ciągu doby około 300 ton kosmicznej materii spada na Ziemię, tylko w takich małych kawałkach, że one na ogół palą się w ziemskiej atmosferze. Widzimy wtedy często taki meteor. Jeśli ta bryłka była taka większa, kilkumilimetrowa, to taki bardzo jasny bolid, to ślepiające takie światło biegnące przez niebo. No a nawet jeśli wpadnie coś trochę większego, to pamiętajmy o tym, że około 70% powierzchni Ziemi pokrywają oceany i na ogół takie rzeczy z rachunku prawdopodobieństwa po prostu częściej zdarzają się nad oceanem i po prostu nikt ich nie podziwia, nikt ich nie rejestruje. Natomiast gdyby taka bryła miała już powiedzmy kilkadziesiąt metrów, to to już są takie rozmiary, że no doprawdy da się ją zauważyć, że prawdopodobnie jej część dociera do powierzchni Ziemi, tworzy krater, no a większe bryły są po prostu bardzo niebezpieczne, dlatego my w tej chwili próbujemy skatalogować wszystkie takie zagrażające ciała, no i podejmujemy różne misje, które na razie testują, w jaki sposób moglibyśmy, gdybyśmy odpowiednio wcześnie taką zagrażającą planetoidę zobaczyli, jak moglibyśmy Ziemię przed nią chronić, ponieważ wbrew pozorom taka koncepcja, żeby po prostu walnąć w nią czymś ciężkim i rozwalić na kawałki, nie jest praktyczna, bo tak naprawdę ona się owszem rozbija, ale te wszystkie kawałki dalej będą leciały w tę samą stronę, więc pytanie, czy warto. A gdyby taka duża planetoida uderzyła w Ziemię, to jak to się może skończyć? No, troszeczkę wszystko zależy od rozmiaru, również od prędkości tych dwóch ciał, które zawsze pamiętajmy, że są duże, dlatego że ogólnie ciała w kosmosie się poruszają szybko. Ziemia krąży wokół Słońca z prędkością ponad 30, no około 30 km na sekundę i takie są też kilkadziesiąt km na sekundę, to są takie typowe prędkości zderzeń również tych ciał. W zależności, no jak tam się, prawda, względem siebie ułożą te ich tory. Więc rzeczywiście wydziela się wtedy bardzo duża energia i tak naprawdę kluczowe jest to, w jakim rozmiarze jest to ciało. Powiedziałabym, jak mówię, wszystko zależy, ale że tak do kilometra średnicy, to jest skala, powiedzmy, europejska, w tym sensie, że gdyby uderzyło w Europę, to całej Europie byłoby bardzo przykro, a tym bezpośrednim terenem no, byłoby szalenie przykro. Przy 5 kilometrach jest niedobrze, a 10 kilometrów to już jest taka katastrofa, jak ta, która wykończyła dinozaury, czyli to już jest naprawdę globalna katastrofa, po której no, długo przyroda się odbudowuje i długo się ze sobą zbiera. Oczywiście bardzo małe są szanse na jakieś jeszcze większe zderzenie, no ale pamiętajmy, że na początku istnienia Ziemi wydaje się, że ona była większa niż obecnie, zderzyła się z ciałem wielkości Marsa, które praktycznie zdarło znaczną część Ziemi z niej i z tych odłamków powstał Księżyc i to oznaczało w zasadzie przetopienie, przerobienie całej planety i oczywiście gdyby takie absolutnie kosmiczne zderzenie zaszło, no to po prostu już nie byłoby takiej Ziemi nigdy, jaką dziś znamy. Bardzo dziękujemy, a prawdy sprawdzone wracają za tydzień, a Gabriela Darmetko zaprasza również Państwa na swój podcast. Proszę tam zaglądać, różne ciekawostki Gabi nagrywa. Ja dziękuję Państwu za wspólny sobotni poranek. Już jest zdecydowanie lepiej, już jest trochę jaśniej. Ja już jestem po drugiej kawie, więc naprawdę jest całkiem przyzwoicie. No a żeby było jeszcze lepiej, to teraz Boom Dave Matthews Band, a kłaniają się Iwanka Kunewa, Sylwia Hej i Katarzyna Pruchnicka. Do usłyszenia. Spoon in spoon, stir in my coffee, I thought of you and turned to the gate.